κρυφή μια βροχή τους δρόμους να κλείσει. Και εσύ σαν σκιά από το παράθυρο να πεις, εκεί να σταθείς χωρίς να μιλήσεις. Οι λέξεις ξεχνιούνται, θα δεις. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να έφυγες, πάντοτε ήσουν αλλού, μα τώρα ξέφυγες. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να ξέχασες, σημάδια έβαλα στο δρόμο, μα τα έχασες. Φεγγάρια χαρτινά κρεμάω στον ουρανό και εσύ τα έκαψες, και εσύ τα έκαψες. Αέρας να'ρθεί, τα ίχνη να σβήσει. Χρόνια μετά, εσένα θυμίζουν δυνατά. Συρτάρια κλειστά που έχω ανοίξει. Σε νιώθω κι ας είσαι μακριά. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να έφυγες, πάντοτε ήσουν αλλού, μα τώρα ξέφυγες. Μπορεί να έφυγες, μπορεί να ξέχασες, σημάδια έβαλα στο δρόμο, μα τα έχασες. Φεγγάρια χαρτινά κρεμάω στον ουρανό, και εσύ τα έκαψες. Φεγγάρια χαρτινά κρεμάω στον ουρανό και εσύ τα έκαψες. Και εσύ τα